Rafał otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomogą lokalnym służbom w Poznaniu. Po ulewach w mieście są liczne utrudnienia. W Pradze zakończył się kolejny dzień polsko-czeskich negocjacji dotyczących kopalni Turów. To już jutro. Biało-czerwoni zagrają swój mecz o wszystko na Euro, a więcej o tym w sporcie tuż po serwisie. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszają do Poznania. Jak poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, terytorialsi będą pomagać w zalanym po intensywnych opadach szpitalu klinicznym przy ulicy Przybyszewskiego. Żołnierze pomogą w pracach porządkowych oraz przygotują placówkę do ponownego uruchomienia, dodał szef resortu obrony. Ulewy, które przeszły po południu nad stolicą Wielkopolski, spowodowały ogromne utrudnienia. W wielu miejscach woda unieruchomiła lub zalała samochody, uszkodziła nawierzchnię ulic bądź chodniki. Straż interweniowała co najmniej 1700 razy. Obecnie front burzowy przemieszcza się na wschód kraju. W Pradze zakończył się kolejny dzień negocjacji dotyczących kopalni Turów. Obie strony, Polska i Czeska, deklarują, że zmierzają do porozumienia. Miałoby ono doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce w sprawie kopalni, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więcej o tym nasz korespondent Wojciech Stąpa. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przekazał po dzisiejszych rozmowach ze stroną czeską, że wciąż nie osiągnięto porozumienia. To są bardzo złożone rozmowy. Mamy dużo elementów, które musimy jednocześnie z naszymi partnerami czeskimi omawiać, więc na tym etapie trudno jest przesądzać. My byśmy chcieli, żeby te rozmowy jak najszybciej szły do przodu. Michał Kurtyka odniósł się też do wizyty studyjnej z udziałem przedstawicieli obu stron, którą zorganizowano wczoraj w kopalni Turów. Odbyły się konsultacje po to, żeby odbudować zaufanie na różnych poziomach, dać szansę, żeby rozmawiać na miejscu o rzeczywistości i zmierzać do tego, żebyśmy zbudowali takie mechanizmy współpracy, które na przyszłość umożliwią nam nie wejście ponownie w tego typu sytuacje. Jutro o 9:00 obie strony ponownie zasiądą do rozmów. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Teraz ważny apel. Kuratorium Oświaty zachęca rodziców, by sprawdzili, w jakich warunkach będą wypoczywać ich dzieci na letnich koloniach i obozach. Każdy organizator ma obowiązek zgłoszenia turnusu przy pomocy formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji. Podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch mówi, że rejestracja w bazie oznacza, że miejsce wypoczynku jest gotowe na przyjęcie uczestników kolonii. Zgłoszenie wypoczynku to najważniejszy taki akt, który potwierdza legalność tego wypoczynku i przede wszystkim bezpieczeństwo, bo oznacza to bezpieczeństwo, że wcześniej były tam odpowiednie służby, jak na przykład straż pożarna, jak na przykład wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna i inne służby, które mogą po prostu skontrolować taki wypoczynek. Bazę miejsc zorganizowanych wakacji można znaleźć na stronie wypoczynek.mein.gov.pl. W przypadku incydentów podczas kolonii i obozów można interweniować dzwoniąc do kuratorium. Nieśmiertelnik należący do jednego z członków załogi SS niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz został przekazany do miejsca pamięci w Oświęcimiu. To drugi tego typu przedmiot w zbiorach muzeum. Nieśmiertelnik przekazany został przez Tomasza Karaska za pośrednictwem ambasady RP w Kopenhadze. Członkowie załogi SS usuwali znaki mogące po wojnie zdradzić ich wcześniejszą przynależność do grupy zbrodniarzy, dlatego tego typu obiekty są rzadkością, tłumaczy Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz-Birkenau. W naszych zbiorach mamy bardzo niewiele obiektów, które należały do świata sprawców. Miejsce pamięci Auschwitz oczywiście upamiętnia wszystkie ofiary obozu, ale dla pełnego zrozumienia historii tego koszmarnego miejsca i dla zrozumienia mechanizmów, które do niego doprowadziły, musimy także pokazywać i analizować historię i motywację ludzi, którzy uwierzyli w zbrodniczą ideologię i stali się sprawcami tej zbrodni. Do momentu wyzwolenia w Auschwitz zamordowano ponad 1 000 000 osób. Ta informacja kończy serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA w Eastbourne. To preludium przed Wimbledonem, wejście w rytm gry na trawie. Dziś Iga walczyła przez 2 godziny i 42 minuty i dokonała wielkiego powrotu w meczu z Heather Watson. Rozstawiona z numerem 4 Polka odrobiła stratę podwójnego przełamania w trzecim secie i pokonała Brytyjkę 6-3, 6-7 i 7-5. W kwalifikacjach Wimbledonu grają Polacy. Kamil Majchrzak i Kacper Żuk awansowali do drugiej rundy półfinałowej. Żuk pokonał Czecha Łukasza Rosola 2-3. Na pewno to ciężki przeciwnik, patrząc, że gramy na trawie, to jeden z cięższych tutaj w pierwszych rundach na pewno, bo ma typową grę na szybkie nawierzchnie, więc wiedziałem, że będzie to ciężki mecz. Też tutaj dwa dni temu razem ze sobą trenowaliśmy, graliśmy punkty, więc też śmieszna sytuacja, że potem na siebie trafimy w pierwszej rundzie, ale wiedziałem, że jeśli będę grał dobrze, będę dobrze returnował i trzymał serwis, to tak naprawdę tutaj wszystko będzie zależało ode mnie w tym meczu. Początek może troszkę nerwowy, ale cieszę się, że udało się te pierwsze parę gemów przytrzymać i potem tak naprawdę z biegiem meczu czułem, że to ja kontroluję przebieg tego spotkania. On potem zaczął grać troszkę lepiej, odsunął się na returnie, co mi dużo problemów na moim serwisie, bo było więcej gry. Tak samo ja, kiedy ja returnowałem, czułem, że tak naprawdę w każdym game mogę go przełamać i parę breaków, ale jakby czułem, że cały czas tutaj jest to pod moją kontrolą. Mimo że ostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów jutro, polscy siatkarze już dziś pewni gry w czołowej czwórce w Rimini. Po południu pokonali Iran 3-0. Najwięcej punktów, 12, zdobył Jakub Kochanowski. Polacy zagrali naprawdę dobry mecz, mówi przyjmujący Aleksander Śliwka. Graliśmy dobrze jako drużyna. Myślę, że wszystkim było łatwiej wejść, bo wspieraliśmy się nawzajem i graliśmy po prostu dobre spotkanie. Trzymając koncentrację prawie przez cały mecz, mieliśmy tylko jeden przestój, który na szczęście zatrzymaliśmy. Udało się potem wrócić do swojej gry i wygrać drugiego seta. Tak naprawdę robimy to, co kochamy, także jeśli przy tym wygrywamy, to wiadomo, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech. Igrzyska w Tokio ruszą za miesiąc, a dziś Światowa Federacja Judo ogłosiła rankingi olimpijskie, a w nich są polskie nazwiska, które wystartują w turniejach olimpijskich. Agata Perenc, Julia Kowalczyk, Agata Ozdoba-Błach, Beata Pacut, Piotr Kuczera i Maciej Sarnacki. Dziś również dowiedzieliśmy się, że we wracającym do programu Igrzysk Golfie w Tokio zagra polski zawodnik Adrian Merong. Właśnie rozpoczynają się mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej. O prestiż grają Czechy i Anglia z grupy D i równolegle Szkocja z Chorwacją. I tu szykuje się arcyciekawa batalia o wyjście z grupy. Wyniki w sporcie za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Najbliższe godziny burzowe, w drugiej połowie nocy będzie się to uspokajać, niemniej jednak wciąż możliwe będą porywy wiatru do 90 km na godzinę, prognozują synoptycy. Na wschodzie kraju noc będzie jeszcze bardzo ciepła, od 18 do 22 stopni, natomiast w zachodniej połowie kraju, tam gdzie napłynęła już chłodniejsza masa powietrza, od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. I'm gone away. tell me to die. I've gone away. Not me. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Witam wszystkich bardzo serdecznie na wieczornej audycji Muzyka z Trójką w trzecim programie Polskiego Radia. Proszę Państwa, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Justyna Grabas, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Na sam początek zaserwowałem grupę Doors, która zresztą otworzyła nam drzwi do percepcji. Dzisiejszą godzinę wypełnią piosenki, które myślę, że akurat idealnie przypasują do tej pogody, czyli teraz już pozostał po ulewie tylko taki czysty, proszę Państwa, siąpiący mały kapuśniaczek. A przed nami zespół, który swojego czasu popełnił, zresztą myślę, że jeden z ciekawszych przeboi na polskiej scenie muzycznej, z dużym dystansem i poczuciem humoru, formacja Nieżywych Schabów i Chciałabym Chciała. Coś byś przeciw miała. gdybym musiał odejść, steczką twego ciała uciekać do robala, to co byś powiedziała? Czemu? Tak, pamiętam, proszę Państwa, to lato, w którym właściwie z każdego odbiornika wszędzie było słychać tą właśnie piosenkę Chciałabym, chciała, gdybym był młotkowym. No tutaj można by nawiązać i właściwie sfabrykować, ale też i odnieść się do rzeczywistych wypadków, które miały w tamtych czasach miejsce. Niemniej jednak nie będziemy zamieniać audycji muzycznej na detektywistyczną i tym razem odniesiemy się do najpiękniejszego uczucia, które wśród ludzi pomiędzy ludźmi wybucha bardzo czasami intensywnie, czasami trwa to spokojnie i jest bardzo taką dużą powściągliwością. To zależy oczywiście od charakteru. Iś zaśpiewa o tym w duecie, proszę Państwa, Iggy Pop i wokalistka zespołu B-52s Candy. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so, candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby, yeah, well, it hurt me real bad. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a love. Not To była, proszę Państwa, Catherine Persson w duecie z Iggy Popem w utworze Candy. Możecie Państwo do mnie pisać na adres kody@polskieradio.pl. Skróciłem ten adres, żebyśmy mieli większą łatwość w komunikowaniu się. Oczywiście w wszystkich portalach społecznościowych, komunikatory, tam wpisujemy moje imię i nazwisko i piszemy to, co nam po prostu się akurat nasunie na myśl. Ja w tej chwili chciałbym zaprezentować coś, co powinno podnieść trochę ciśnienie, bo wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy z takiego upału przechodzimy nagle stąd i zowąd w taki lekki chłodek, zawsze trochę takiego rozgrzewającego rytmu się przydaje. Fabryka i pustki. Nie wróci. Przestrzenie kiedyś kończy. Fenomenalnie rozłożona harmonia, tak jak w prawdziwym dziele, naprawdę z najwyższej półki. Polecam serdecznie Fabryka i Pustki. Jest 26 minut po godzinie 21. Już w zasadzie można by rzec, że rozpoczął się letni, przyjemny wieczór. Może trochę ten upał zelży, może się w tym wypadku ta pogoda do nas uśmiechnie i nie będzie nas jutro tak katować jak dzisiaj. Do burzy. Tego sobie i Państwu życzę i na podparcie tej teorii, albo właściwie na takie wywoływanie jakichś takich zjawisk paranormalnych, proponuję nawiązać jeszcze raz do formacji B-52s, która wcześniej tylko jednoosobowo występowała z Iggy Popem, a teraz już cały zespół i Rock Lobster. We were at a party. Here the fella the gay. Double reached in and grabbed it. What a rock lobster. Down, down. Są 33 minuty po godzinie 21. Słuchacie Państwa trzeciego programu w polskim radio z właściwie z potencjałem głosu wokalistki, którą piosenkarki, autorki tekstów, ale też i kompozytorki, z którym zderzymy się za chwilę. Właściwie ciężko jest jakkolwiek dyskutować, jeżeli można mieć obiekcje co do tematyki podejmowanej w niektórych piosenkach, tak jeżeli chodzi o potencjał intelektualno-artystyczny i ten taki wymiar piąty, który jest nie do określenia wśród tych, którzy tworzą. Jedni oczywiście go mają, inni go nie mają. Natalia Przybysz na pewno go posiada, niebieski. Najlepsza muzyka w trzecim programie Polskiego Radia, oczywiście z przewagą muzyki polskiej, jak przystało na radio, które jest polskie. A przed Państwem grupa Tame Impala i Half Full Glass of Wine. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. Alright. See if

I tak, proszę Państwa, czasami bywa, że nagranie koncertowe grubo przewyższa to, które zostało zrealizowane w studiu i tak właśnie jest w tym przypadku. To są oczywiście takie wyjątki, które potwierdzają tą regułę i to był dla przypomnienia, powiem tylko, zespół Tame Impala i Half Full Glass of Wine z koncertu, proszę Państwa, na festiwalu Glastonbury. A przed nami duet Agnieszki i Piotra, mimiką bardzo minimalistyczną, zresztą z samej nazwy to można wywnioskować. Formacja, która myślę ma przed sobą jeszcze dużo do zrobienia. Dziś posłuchajmy utworu Srebrny Nóż. No i w tym romantycznym nastroju, proszę Państwa, minęło 50 minut po godzinie 21 i przejdziemy do zupełnie takiego grania na pełnym luzie. Zresztą grupa, która reprezentuje ten styl, no jeżeli w ogóle można tak ten styl nazwać, robiła to rzeczywiście w sposób mistrzowski. Po dziś dzień myślę, że spokojnie mogłaby, tak jak i parę innych już wskazywanych przeze mnie zespołów, leżeć w Sèvres pod Paryżem, gdzie znajdują się wzorce metra, kilograma, ale też i innych, proszę Państwa, pomiarowych jednostek. Ring, ring, ring i De La Soul. We'll be right back.